Żadne zachowanie nie jest niewłaściwe, gdy dźwięk twego imienia pierwszy i ostatni raz wypełnia pokój. W żadnym sewr nie ma wzorca ostatecznej powagi. Tylko tobie, królowie i nędzarze, święci i łajdacy kłaniają się w pas równie nisko. To taka demokracja dnia ostatecznego. Znają cię wszyscy, choć twymi przyjaciółmi są tylko szaleńcy o rozpalonych obłędem oczach. Nie, ty nie masz przyjaciół, bo nawet szaleńcy lgną do ciebie jak ćmy do płomienia świecy, fałszywie przekonani, że ten ogień odda im bezpieczeństwo. Stara kobieto, o wychudłych policzkach i bielonych kościach, to nie na ciebie czeka w Wigilię krzesło i talerz w domostwach prawych ludzi. Zostawiasz za sobą wypaloną jałową ziemię i serca rozerwane na strzępy. Za twymi plecami wybucha płacz głośniej od bomb lub cisza zastyga w powietrzu. Koścista starucho odziana w łachmany, dziś znalazłem odcisk twych stóp na dawno niepranej wycieraczce u progu mych drzwi. Z dedykacją dla moich ludzi w chmurach.